Felix sanki kendisine başkası hakkında komik bir hikaye anlatılıyormuşçasına gülümsedi. Bunun nasıl ilgimi çektiğini sana anlatamam dedi. Peki şimdi bu nedenleri, bu sorumlulukları tanımıyorsun değil mi? Emin değilim, bu kolay bir şey değil. Ve güneş şemsiyesini alarak sırtını döndü, yamaç aşağı inmeye hazırmış gibi. Anlat bana diye devam etti Felix ona eşlik ederek. Buna teslim olmaya, seni ikna etmelerine izin verebilir misin? Gertrude Felix'in cüretkar tebessümünün aksine o değişmeyen ciddiyetini takınarak ona baktı. Bay Brandt'la asla evlenmeyeceğim dedi. Anlıyorum diye karşılık verdi Felix ve birlikte göl kenarına ulaşana kadar tek kelime etmeden yavaşça tepeden indiler. Bu senin şahsi meselen diye devam etti Felix. Fakat kesinlikle memnun olmadığımın farkındasın değil mi? Eğer Bay Brandt'la evleneceğin kararlaştırılmışsa bu hazırlıkta belli bir yardımım olur. Kendimi daha rahat hissetmek için. Seninle aşk yaşamama hakkım yok değil mi? Ve duraksayarak yavaşça bu düşüncesini Gertrude'a hissettirdi. Hiçbir surette diye anında cevap verdi Gertrude. Babanın bundan asla haberi olmayacak. Benim cebimde bir sent bile yokken Bay Brandt'ın elbette malı mülkü var, öyle değil mi? Biraz servete sahip olduğunu biliyorum ama bu kimin umurunda ki? Senin tabii ki umurunda değil, ancak baban ve ablan için olmalı. Dediğim gibi şayet bu düğün kararlaştırılmışsa kendimi daha özgür hissetmeliyim. Daha özgür mü diye tekrarladı Gertrude. Lütfen sandalı çöz. Felix halatın bükümünü açtı ve elinde tutarak dikildi. Sana söyleme zevkinden mahrum olduğum bir takım şeyleri söyleyebilmeliyim diye devam etti. Sana ne kadar hayranlık duyduğumu, taklit etmeksizin ki buna hakkım yok, söyleyebilirim. Başka birinin olduğunu bilerek buna gücenmeyeceğini bilsem, seninle fırtınalı bir aşk yaşamak isterim diye ekledi gülerek. Başka bir adamla nişanlandığımı mı kastediyorsun? Tuhaf bir mantık diye hayretini dile getirdi Gertrude. Bu durumda beni ciddiye almayacaksın. Ben herkesi ciddiye alırım dedi Gertrude ve Felix'in yardımı olmaksızın hafifçe sandala adımını attı. Felix kürekleri aldı ve çekmeye başladı. Ah, düşünmekte olduğun bu demek. Kafanda bir şeyler var gibi geliyor bana. Bu sözde sebeplerden ya da sorumluluklardan birkaçından bahsetmeni çok isterim dedi. Onlar gerçek ve iyi nedenler değil dedi Gertrude su yüzeyindeki pembe ve sarı ışıltıları seyrederek. Bunu anlayabilirim. Zira güzel bir kızın bir nebze de olsa nazı olur. Başka nedeni yok. Eğer beni kastediyorsan böyle değil. Böyle bir şey yapmadım. Her neyse, bu seni rahatsız eden bir şey dedi Felix. Önceki kadar çok değil diye karşılık verdi Gertrude. Felix devamlı gülümseyerek ona bakıyordu. Hepsi bu kadar mı? Fakat Gertrude çok ciddi bir biçimde gözlerini ışıltılı su yüzeyinden ayırmıyordu. Felix'e daha yeni söylediği sorununun izlerini saklamaya çalışır gibi bir hali vardı. İyi bir ev hanımının tozları ortadan kaldırmak için hissettiği dürtü gibi, Felix de çoğunlukla hemen hemen aynı dürtüyü var olan melankoliyi yok etmek için hissederdi. Aniden kürek çekmeyi bıraktı ve kürekleri asılı tuttu. Neden Bay Brandt kendini ablama değil de sana adamış olabilir diye sordu. Eminim ki ablan onu dinleyecekti. Gertrude aile içinde düşüncesizliğiyle tanınırdı. Fakat bu düşüncesizliği hiçbir zaman bu kadar aşırıya kaçmamıştı. Felix'in sözlerinden emin olması onu olağanüstü bir biçimde etkilemişti. Öyle ki bakışlarını ona yönelterek birkaç dakikalığına kendi ablası ve ona talip aday arasındaki bu muhteşem aşk macerasını kafasında iyiden iyiye hayal etmeyi denedi. Gertrude'un hayal gücünün kuvvetli olduğunu biliyoruz ki bu çabasının kısmen de olsa başarılı olması gerektiği kaçınılmazdı. Fakat o sadece ''Ah Felix, ah Felix'' diye mırıldanmakla yetindi. ''Neden evlenmesinler ki? Dene ve onların evlenmesini sağla.'' diye ısrar etti Felix. ''Evlendirmeyi denemek. Mevcut durumu onlar açısından tersine çevir. Sonra onlar da seni yalnız bırakacaklardır. Elimden geldiğince sana yardım edeceğim.'' Gertrude'un kalbi gittikçe daha hızlı atmaya başlamıştı. Hayli heyecanlanmıştı. Daha önce kendisine hiç bu kadar ilginç bir teklifte bulunulmamıştı. Felix tekrar kürek çekmeye başladı. Bu sefer daha geniş kürek darbeleriyle kayığı hızlı bir şekilde eve doğru sürüklüyordu. ''Onun gerçekten Brandt'a ilgi duyduğuna eminim.'' dedi Gertrude karaya çıktıktan sonra. ''Tabii ki ilgi duyuyor ve biz de onları evlendireceğiz. Bu onları mutlu edecek. Hatta herkesi mutlu edecek. Bir düğün yapacağız ve ben de onlara düğün kasidesi yazacağım. Bu en çok da beni mutlu edecek gibi görünüyor.'' dedi Gertrude. ''Bay Brandt'tan kurtulmak, özgürlüğüne yeniden kavuşmak mı?'' Gertrude devam etti. ''Ablamın böylesi iyi bir adamla evlendiğini görmek.'' Felix hafif bir kahkaha attı. Her zaman başkaları üzerinden konuşuyorsun. Kendin için hiçbir şey söylemeyeceksin. Bencil olmaktan o kadar korkuyorsun ki, nasıl olduğunu da bildiğini sanmıyorum diye devam etti. Dur sana göstereyim. Bu beni kendi adıma ve bir süre önce sana söylediğimin tam tersini kanıtlamak adına mutlu edecek. Bundan sonra seninle birlikte olduğumuzda bu konuda ne demek istediğimi anlamak zorunda kalacaksın. Ne demeye çalıştığını hiç anlayamayacağım dedi Gertrud. Çok hayalperestsin. Ah diye haykırdı Felix. Dilediğini söyleme özgürlüğü bu olsa gerek. Charlotte ve Bay Brandt onlar eve vardıklarında daha dönmemişlerdi. Fakat Baroness çaya gelmişti. Aynı zamanda şu sıralar muntazam bir şekilde enfes güzellikteki yemeklere çağrılan ve daha sonra akşam vakti çıka gelen Robert Acton da oradaydı. Clifford Vanford gençliğine özgü söylenmesiyle bunun farkına varmıştı bile. Bugünlerde sürekli çaya geliyorsun Robert dedi. Çin'de çaya doymuş olduğunu sanıyordum. Ne zamandan beri Bay Acton sık sık uğruyor diye sordu Baroness. Geldiğinizden beri dedi Clifford. Bir çeşit çekiciliğiniz olduğu görülüyor. Merak konusu olduğumu zannediyorum dedi Baroness. Bana zaman verin. Size oturma odasını hazırlayayım. Siz gittikten sonra orası alt üst olacaktır diye haykırdı Acton. Gidişinden bu şekilde sıradanmış gibi bahsetme dedi Clifford. Bu beni mutsuz ediyor. Charlotte ve Bay Brandt birlikte geç geldiler. Fakat Felix'ten bir şeyler öğrenen Gertrud, Charlotte'un yüzüne suçlu bir öfkenin izlerini ararcasına boş yere bakıyordu. Bay Brandt, Gertrud'un yanına oturdu ve bir süre sonra Gertrud ona neden gölü geçip Felix ve kendisine katılmadıklarını sordu. ''Bana bunu sorman acımasızlık olur.'' diye cevap verdi, çok yumuşak bir ifadeyle. Önünde kocaman bir dilim kek duruyordu. Fakat onu yemeden bir süre oyalandı. Bazen gittikçe acımasızlaştığını düşünüyorum diye ekledi. Bunun üzerine Gertrud hiçbir şey söylemedi. Konuşmaya korkuyordu. Yüreği şiddetli bir öfkeyle doluydu. Kendini zulme uğramış biri olarak kolaylıkla kandırabilirmiş gibi hissetti. Bay Brand'ın kendisini hatalı olduğuna inandırmasına izin vermemesi gerektiğinin tamamıyla doğru olduğunu kendi kendine söylendi. Felix'in söylediklerini düşündü. Gerçekten Bay Brandt'ın Charlotte'la evlenmesini diliyordu. Brandt'tan gözlerini kaçırdı ve daha fazla konuşmadı. Bay Brandt kekini yerken Felix karşısında oturuyor, Bay Wentworth'e Heidelberg'deki öğrenci düellolarını anlatıyordu. Çaydan sonra hepsi birlikte her zaman olduğu gibi verandaya ve bahçeye dağıldılar. Ve Bay Brandt tekrar Gertrud'un yanına geldi. ''Bu öğleden sonra yanına gelmedim çünkü yalnız değildin.'' diye söze başladı. Çünkü sen yeni bir arkadaşla beraberdin. Felix mi? O bu sıralar eski bir arkadaş artık. Bay Brandt bir süre gözlerini yere dikti. Bu şekilde konuşmanı dinlemeye hazırlıklı olduğumu sanıyordum, diye yeniden devam etti. Fakat bu çok acı verici. Başka ne söylemem gerektiğini bilmiyorum, dedi Gertrud. Bay Brandt bir müddet Gertrud'un yanında sessizliğini koruyarak yürüdü. Gertrud onun gitmesini diliyordu. O kesinlikle işini iyi bilen biri. Fakat sanırım sana tavsiyede bulunmak zorundayım. Tavsiye mi? Seni tanıdığımı düşünüyorum. Bence tanımıyorsun dedi Gertrud hafif bir kahkahayla. Kendini onu memnun etmek adına çok fena alçaltıyorsun dedi Bay Brandt hüzünle. Alçaltmak, onu memnun etmek mi? Ne demek istiyorsun, ne anlama geliyor bu diye sordu Gertrud durarak. Bay Brandt da durdu ve aynı sakin dürüstlükle o senin ilgilendiğin şeylerle, hayatın önemli sorunlarıyla ilgilenmiyor dedi. Gertrud gözlerini ona dikmiş kafasını salladı. Hayatın böyle büyük sorunları umurumda bile değil. Benim hayli uzağımdalar. Böyle konuşmadığın anlar olmuştu dedi Bay Brandt. Ah diye karşılık verdi Gertrud. Sanırım sen böyle bir sürü saçmalıklardan konuşmama neden oldun. Ve bu hayatın büyük sorunlarını nasıl gördüğüne bağlıdır. İlgilendiğim bir takım şeyler var. Kuzeninle konuştuğun gibi şeyler mi? Kuzenime karşı bana böyle şeyler söyleyemezsin Bay Brandt dedi Gertrud. Bu onursuzca. Bay Brandt bunu saygıyla dinledi. Sonra sesinde hafif bir titremeyle cevap verdi. Onursuzca yaptığım her şey için çok üzgünüm. Fakat kuzeninin havai olduğunu söylememin neresinde onursuzluk var göremiyorum. Git ve bunu kendisine söyle. Sanırım bunu kabul edecektir dedi Bay Brandt. Takınacağı tavır bu. Bundan utanmayacaktır. O halde ben de bundan utanmıyorum dedi Gertrud. Muhtemelen ondan bu sebeple hoşlanıyorum. Kendim de havai olduğum için. Biraz önce dediğim gibi kendini alçaltmaya çalışıyorsun. Bir kereliğine de olsa doğal olmaya çalışıyorum diye haykırdı Gertrud hararetle. Hayatım boyunca kendim olamadım, dürüst değildim. Beni bu hale getiren de sensin. Bay Brandt gözlerini Gertrude'dan ayırmıyordu ve Gertrude devam etti. İstersem neden havai olmayayım ki? Eğer doğasında varsa insanın, havai olma hakkına sahiptir. Hayır, büyük sorunlarla ilgilenmiyorum. Ben zevke ve eğlenceye bakarım. Belki de fena şeylere düşkünüm. Bu kuvvetle muhtemel. Bay Brandt baka kalmıştı. Hatta bir parça rengi attı. Sanki dehşete düşmüş gibi, ne söylediğinin farkında olduğunu sanmıyorum diye bağırdı. Belki bilmiyorum, belki saçma konuşuyorum. Fakat sadece seninleyken saçma konuşuyorum. Bunu asla kuzenimleyken yapmıyorum. Seninle biraz daha yatıştığın zaman konuşacağım dedi Bay Brandt. Benle konuştuğunda her zaman sinirleniyorum. Sana şunu söylemeliyim ki, gelecekte bu sana mani de olsa konuşman beni sinirlendiriyor. Kuzenimleykense çok farklı. Gayet sakin ve doğal. Bay Brandt ona baktı ve sonra bakışlarını bir çeşit çaresiz keder içinde oldukça karanlık olan bahçeye ve sönük yaz gecesi yıldızlarına çevirdi. Sonra birden geriye dönerek Gertrude, Gertrude diye hafifçe inledi. Seni gerçekten kaybediyor muyum? Gertrude duygulanmış ve acı duymuştu. Fakat bunu söylemekten daha iyisini yapabilirdi. Bu halden anlar sempatiyle bu marifetini nereden aldığını anlaması arkadaşının kederini hafifletmeyecekti. Senin için üzülmüyorum dedi Gertrude. Bana bu kadar ilgi göstererek bir gölgenin peşindesin. Bu yüzden çok kıymetli bir şeyi ziyan ediyorsun. Görmediğin benden daha iyi olan bir şeye sahipsin. İşte gerçek olan bu. Ve sonra kasıtlı olarak gözlerini ona dikti. Bir parça gülümsemeye çalıştı. Brandt bu tebessümünün çok garip olduğunu düşündü. Sonra Gertrude geri döndü ve onu yalnız bıraktı. Bahçede yalnız başına dile getirmekten fevkalade zevk aldığı sözlerinden Bay Brandt'ın ne anlam çıkardığını merak ederek geziniyordu. Kısa bir süre sonra evin önünden geçerken uzaktan bahçe kapısının yanında dikilen iki kişi gördü. Bu ayrılmak üzere olan ve evden onunla birlikte aşağı kadar yürüyen Charlotte'a iyi geceler dileyen Bay Brandt'tı.